Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Eylül'ün ilk haftası Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Habitat Öncülüğü'nde ve Napoli Belediyesi ve İtalyan hükümeti katkılarıyla düzenlenen 6. Dünya Kent Forumu için Napoli'deydik. Döner dönmez Haydarpaşa Port Projesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığını duymak tatsız bir sürpriz oldu. Haydarpaşa Port'u kentin tozuna taşımıştık, hatırlayacaksınız. Açık Dergi linkinden de ulaşabilirsiniz. Napoli'de Dünya Kent Forumu'ndaki bazı önemli oturumlara ve etkinliklere katıldık. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesindeki Konut Hakkı Özel Raportörü'nün düzenlediği panelleri izleme şansımız da oldu. Ayrıca Özel Raportör tarafından davet edildiğimiz Yuvarlak Masa toplantısında da Türkiye'nin barınma hakkı ihlallerini ve bu ihlallerin en ciddisi, her cümlesi bir insan hakkı ihlali olan afet yasasını da raportör ve uzmanlarla paylaştık. Ayrıca Habitat öncülüğündeki foruma karşı Habitat'ın kentsel politikalarından umudu kesen uluslararası sivil toplum örgütleriyle barınma hakkı savunucuları ve aktivistlerin düzenlediği alternatif foruma da katıldık. Alternatif forumda ise kentsel dönüşüm üzerine düzenlenen panelde İstanbul'daki son gelişmeleri ve elbette yine yasayı anlattık. Ayrıca 2009'da Birleşmiş Milletler Habitat Zorla Tahliyeler Üzerine Danışmanlar Grubu, AKFE tarafından Habitat'a sunulan İstanbul raporundan bu yana kentteki gelişmeleri, raporun öngörülerinin birer ikişer nasıl gerçekleştiğini de örneklerle göstererek Habitat'ın buradaki pasif tutumunu gündeme taşıdık. Toplumun şehircilik hareketi İmece'den Ezgi Bakçay da aynı oturumda kentsel dönüşüm ve İmece üzerine bir sunum yaptı. Böylece diğer kentlerden farklı olarak İstanbul iki ayrı konuşmacı tarafından aynı oturumda anlatılmış oldu ve çok da ilgi çekti. Dünya Kent Forumu nedir diye soracak olursak, 2002'deki başlangıcından bu yana çok kısa bir zaman içinde kentlerle ilgili uluslararası konferansların en önemlilerinden biri haline gelmiştir. Ancak bu seneki 6. forum bir yol ayrımına da işaret etmekte. Habitat'a destek sunan, özellikle 2010'da Rio'daki 5. forumda forumun konusu olan kent hakkı üzerine danışmanlık yapan uluslararası sivil toplum ile barınma hakkı savunucularının, aktivistlerinin alternatif bir forum çatısı altında 6. forumda örgütlenmeleri, neoliberal politikalarla uyumlu hareket eden Habitat'tan umudu kestiklerinin işareti. Ve ayrıca Habitat'a da bir ikaz elbette. Evet, foruma dönersek, forum dünya üzerindeki kentleri bekleyen acil problemlerin incelenmesi ve kentsel sorunlarla yüzleşilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından 2002'de başlatıldı. Dünya üzerindeki hızlı kentleşmenin topluluklar, kentler, iklim değişikliği ve kentsel politikalar üzerindeki etkilerini incelemek, kentleri bekleyen acil problemlerle yüzleşmek, bu üzerine düzenlendi. 2002'de Habitat'ın genel merkezi Kenya Nairobi'deki ilk forum gerçekleştirildi. 2004 senesinde Barcelona'daki ikinci forumun boyutu da statüsü de katlanmıştı. Sonra 2006 Vancouver, 2008 Nanjing ve 2010 Rio ile devam etti. Kent hakkının konut hakkı ile birleştirildiği Rio'daki 5. forum, adil ve yaşanabilir kentlere yönelik önemli bir adım olarak algılandı ve sivil toplum desteği sağladı. Habitat International Coalition öncülüğünde kaleme alınan, ancak daha sonra hiçbir zaman resmi bir sözleşme haline dönüştürülemeyen Dünya Kent Hakkı Şartı forumun önemli bir sonuç belgesiydi. Bugün dünya üzerindeki nüfus artışının %95'i gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerde gerçekleşiyor. Ve bu ülkeler bu kadar hızlı bir kentleşme ile başa çıkabilmek için hazır değiller. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünya nüfusunun 1/3'ünün kentlerde yaşayacağı öngörülmekte. Dolayısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler inşası önem kazanıyor. Bunun yolu da elbette adil ve insan haklarına dayalı kentlerden geçiyor. İşte Habitat ile konut hakkı ile ilgilenen uluslararası sivil toplum arasındaki ayrılık, kentsel politikalardaki ayrılık tam da bu noktada başladı. Uluslararası sivil toplum, barınma konut hakkı savunucuları ve aktivistler, kentlerin gelişmelerini ve büyümelerini tavsiye eden Habitat'ı kıyasıya eleştirmekteler. Bu gelişmenin kentlerin soylulaştırılmalarıyla sonuçlandığını, kentlerde yaşayan toplulukların yenileme, dönüşüm projeleri sonucunda zorla tahliyelerle yerlerinden edildiklerini, oysa gelişme kavramının içinin insan hakları temelli olarak doldurulmasının gerekliliğini, mega etkinlikleri, yerel yönetimlerin neoliberal politikalar doğrultusunda kentlerini girişimci gibi pazarlamalarını ve bu gidişata Habitat'ın müdahil olmayışını, kentleşmenin iklim değişikliklerine olumsuz etkisini ve benzeri sorunları gündeme taşıyarak Habitat'ın kentsel gelişme yanlısı politikalarını topa tuttular. Çok önemli oturumlardan birinde eski AKSİ üyeleri ve barınma konut hakkı uzmanları ki 2011 Eylül'de Habitat'ın davetiyle Nairobi'de toplanmışlardı ve bir haftalık bir çalışma sonucu Habitat'a elverişli konut hakkı üzerine çok kapsamlı bir rapor sunmuşlardı. İşte aynı ekip Napoli'deki bu oturumda raporlarını kale almayan Habitat'ı eleştirdi. Uzmanlar ayrıca kapatılan AKSİ'nin yerine zorla tahliyeler üzerine bir kurumun acilen yapılandırılmasının gerekliliğini Nairobi toplantısında şiddetle ve acilen önermişlerdi. Habitat'ın konuyla ilgili pasifliği Napoli'de tekrar sorgulandı. Böyle bir kurumun mutlaka oluşturulmasının gerekliliğinin altı çizildi. Öte yandan Habitat Nairobi toplantısına şık bir kitap haline getirerek vazifesini ifa ettiğini düşünüyor olmalı. Böylece Rio'daki 2010 tarihli ve kent hakkı başlıklı 5. Kent Forumundan bu yana Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Habitat'ın kentsel politikalarında ve kente bakışında epey bir vites değişikliği olduğu da anlaşıldı. Alternatif Forum'un ikincisi 2013'te Tunus'ta. Habitat'ı bir yana bırakırsak forum genel bir panayır havasındaydı. Ülke standları, tanıtım broşürleri vesaireyle Habitat'ın geldiği noktayı da net gösteriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da belediye başkanları oturumuna katıldı. Zorla Tahliyeler Başkenti Başkanı'nın konut hakkı savunucusu Habitat'ın toplantılarında yer almasının ironisini sizlere bırakıp foruma damgasını vuran bir etkinlik ile konuşmamızı tamamlayalım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bağlı konut hakkı özel raportörü Raquel Rolnick, forum boyunca konuşmaları, demeçleri, toplantıları, alternatif forumculara desteğiyle uluslararası mekanizmalar arasındaki yüreklendiricimiz oldu. Rolnick'in gündem yaratan konuşmasıyla sizleri baş başa bırakırken iyi bir hafta sonu diliyoruz. Kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. Good afternoon everybody. Herkese iyi bir öğleden sonra diliyorum. Umarım bu saatte birçok toplantı ertesinde hepiniz hala canlısınız. Ben kendi adıma neredeyse ölmüş vaziyetteyim ama neticede işte buradayım. Şunu düşünüyorum, konu seçimi çok çok anahtar ve önemli bir seçim. Bu etkinliği gerçekleştirenler elverişli konut hakkının birçok bileşeninden biri olan kullanım hakkının güvenliğini konu alarak ve bunu konu olarak seçerek çok çok önemli bir seçim yapmışlardır. Kullanım hakkının güvenliği elverişli konut hakkını oluşturan bileşenlerden sadece biridir. Hepsi değildir, sadece biridir. Ama elverişli konut hakkını bilen ve bu hakla bir şekilde ilgili olan sizler, konut hakkını savunan, hakla ilgili politikalar üreten, üzerinde düşünen ve bilgilerini yansıtanlar olarak çok iyi biliyorsunuz ki, konut hakkı ile ilgili ihlallere geldiğimizde bir numaralı ihlal ve diğerleri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 100'e kadar gidebilir. Bir numaralı ihlal zorla tahliyelerdir. Konut hakkı raportörü olarak görevi devraldığından bu yana şunu diyebilirim ki, resmi olarak aldığımız 100 şikayetten 99'u zorla tahliyeler üzerineydi. related to forced eviction. And 99 ve bu 100 şikayetin 99'u kullanımın ikircikli yapısından kaynaklanıyor. An ambivalent situation of tenure. And I would not say illegal. Yasa dışı demeyeceğim. Enformal de demeyeceğim. I would not say parallel. I would say ambivalent. İkircikli diyeceğim bunun yerine. Çünkü ilgilendiğimiz birçok vakada kırsal veya kentsel fark etmeden arada hiç fark yok çünkü. Bir yerde, bir arazide, bu gezegenin herhangi bir yerinde yaşayan kişilerden, ailelerden ve bazen de toplulukların tamamından bahsediyoruz. Ve bu insanların yaşamakta oldukları yerlerin birdenbire başka bir şeyler olmak zorunda olduklarını görüyoruz. Bu bir altyapı geliştirme projesi vasıtasıyla olabilir. Hidroelektrik santral veya yol veya tren yolu açmak için olabilir. Veya sporla ilgili bir mega etkinliğe ev sahipliği için bir stadyum projesi. Ya da kültür merkezi ve bir sürü başka şey olabilir. Ve daha makus vakalarda yüksek kazanç amacıyla turizm ve benzeri projeler içeren özel girişimci vakalar olabilir. Ve bu altyapı projelerinin kimlerin yaşam alanlarından veya üzerinden geçirildiklerini gördüğünüzde tahmin edin kimlerin? Bunlar çok hızlı bir şekilde orada, bazen onlarca yıldan beri, bazen yüzyıllarca orada oturan toplulukların yerlerinden, arazilerinden geçiriliyor. Evet, yüzyıllarca böyle vakalarla da karşılaştım. Topluluğun orada 100 yıldan fazla oturmakta olduğu söylenmekteydi. Ama onların kendilerine ait, bu gezegen üzerinde belirli bir noter tarafından kaydedilmiş bir kağıt parçaları, özel topuları yok. Bazen insanların kendi arazilerinin kullanım durumlarıyla ilgili birçok evrakları var. Bazen topluluklar ve bulundukları toprak arasında çok uzun ve geleneksel bir bağ oluyor. Bazen de bu her ikisinin karışımı var karşımızda. Fakat tanımlanması da çok güç bir yandan. Çünkü biz tanımlamamızı bir şeyin varlığına dayandırmıyoruz. Bir şeyin yokluğuna dayandırıyoruz. Yokluğu üzerinden tarif şöyle oluyor. Burada ima edilen kullanım hakkı kişi adına kayıt edilmiş bir mülk, bir kağıt parçası üzerinde belirtilen herhangi bir kullanım hakkı demek oluyor. Ve birdenbire yeryüzündeki tüm değişik kullanım hakkı düzenlemelerinden sadece bir tanesi meşru oluyor. Sadece bir tanesi evrensel olarak tanınıyor. Ve insanların zorla tahliye edilmesine gelindiğinde, bu istendiğinde bunu zorla tahliye olarak bile tanımlamıyoruz. Kamulaştırma diyoruz. Tapuya sahip olanlar en azından karşılığında para alabiliyor. Bu hukuk sistemi içinde hakları için talepte bulunma fırsatları oluyor. Geride kalanlar geride kalıyor. Bu da şu anlama gelir. Bundan sonrası bu hakkın orada var olduğunu ispat etmek için uzun ve zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu hakkı uluslararası anlaşmalarla, uluslararası hukukta yazdığı gibi alırsak, konut bir insan hakkıdır dendiğinde, orada kişisel kağıtlar, evrak, tapulu mülk insan hakkıdır diye yazan hiçbir şey yok. Individual registered property is a human right. No, no. Hayır hayır, bu tamamen farklı bir kavram. Ancak konut hakkı kavramını bir yerinde kalma hakkı ve yetkisi ve korunması gereken, desteklenmesi gereken, muhafaza edilmesi gereken böyle bir hak olarak tanımlamak çok çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Ve dünya küreselleştikçe, bütünleştikçe, daha da çok iktisadi etkinlik dünyanın değişik bölgelerine eriştikçe bu çelişkiyi giderek daha çok yerde yaşayacağız. Bu nedenle bunu başarmak, bu kavramı provoke edebilmek için şu anda uğraştığımız projelerden biri ve bununla ilgili herkesi de gerçekten çalışmaya davet ediyorum. Projelerimizden biri kullanım hakkı üzerinde daha çok çalışmak, kavram üzerinde ve insan hakları içindeki gücü üzerine çalışmak. Çünkü bu kavramı açıklığa kavuşturmamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Lütfen düz örnekler verin, soyutlaştırmayın. Kale alınacak somut örnekler verin. O yüzden şunu söylemek çok önemli. Topluluklar örgütlendiğinde, topluluklar haklarına saygı duyulması için ayağa kalktığında ve gerçekten inandıklarında. Çünkü karşılaştığımız ilk problem herkes için o kadar belli ki, eğer mülkümün kayıtlı olduğunu gösteren bir kayıt parçası yoksa, mülkümün hiçbir değeri yok düşüncesi. Bu nedenle ilk adım bunun bir hak olduğunu diğer insanların anlamalarını sağlamaktır. Ve tabii ki bu ikircikli durumun hükümetler açısından muhteşem sonuçları olmaktı. Böylece yetkileri altındaki nüfusun önemli bir kısmı yerlerinde kalma hakkı bulunup bulunmadığını bilmediğinde çeşitli politik tertiplerle onların varlıkları, mahalleleri üzerinden pazarlıklar yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda arazinin ekonomik değeri önem kazandığında bir proje hakkında konuşurken alenen insanların topraklarını gasp edebilirsiniz. Şimdi kullanım hakkı mücadeleleriyle ilgili sadece iki örnek vermek istiyorum. Biri çok yakın zamanda gerçekleşen Kamboçya'dan bir örnek. Ulusal ve uluslararası arenada süren bir mücadele sonucunda Dünya Bankası'nı geri adım attırıldı. Topluluk yerinden edilmişti ve başlarına geleni uzun saatler boyunca anlatabilirim. Dünya Bankası topraklarını geri verdi diye özetleyeyim. Sizlere şu anda benim ülkemde, Brezilya'da neler olduğunda bir başka örnek olarak sayabilirim. Kentlerde Dünya Kupası'na hazırlık projeleri nedeniyle topluluklar tahliye tehdidi altında. Ülkemde, Brezilya'da zorla tahliye tehdidi altındaki topluluklar direniyor ve alternatif projeler sunuyorlar. Bir kısmı projeleri değiştirerek yıkılacak evlerin çoğunu kurtardılar ve bulundukları yerde kalmayı başardılar. Dünya üzerindeki ciddi sorunlardan birinin ve hepimiz için önemli mücadelenin farkındalık ve bilinç yaratmak olduğunu düşünüyorum. birçok kullanım hakkı olduğu üzerine ve tapulu kullanımın bunların sadece bir tanesi olduğu üzerine bir bilinç bu. Bunun önemine en önce kendimizi inandırmakla başlayalım. Ve çok net olalım. Ve bunun temel bir sorun ve elverişli konut hakkının diğer bileşenlerine saygı duyma yolunda da anahtar bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.